Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, barátaim, ezen a szép ünnepen, a pünkösd ünnepén, és áldott ünneplést kívánok a lelketeknek. Azt az igét, amit szeretnék felolvasni, az apostolok cselekedeteiben találjuk. A második részben, a 32. verstől kezdve olvasom az igét, a 33. verset is felolvasom, s majd pedig a 36. verstől folytatom tovább. A jelzett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. Ezt a Jézus támasztotta fel Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, itt a pünkösd, és mi szeretünk ünnepelni. Szeretünk ünnepelni, mert az ünnep hangulata megváltoztat bennünket. A kérdés az, hogy vajon hogyan látjuk a pünkösd ünnepét? Vagy hogyan látjuk a karácsonyt? Vagy hogyan látjuk a húsvétot? Egyáltalán keresztényen gondolkodunk ez ünnepek felől, vagy pedig ez az ünnep nem jelent nekünk többet, mint bármilyen más ünnep. Szeretünk ünnepelni, mert megváltoztat az ünnep bennünket, és az ünnep hangulata hatással van ránk. Vajon mi teszi kellemessé az ünnepet? Hát először is a szép és kellemes környezet, az étel, az ital, a zene, az ünnep oka, maga, és az ünneplőkkel való közösség. Az ember ilyenkor mosolygósabb, elnézőbb, jobb a hangulata, nem gondolkodik nagyon nagy dolgokon, se olyasmin, ami szomorúság felé tájolná. Vajon mit ismerek az ünneppel kapcsolatban? Vajon az, amit ismerek, az ismeretem honnan származik? Arra adok csak, amit én kigondolok? Esetleg a többi földi vándortársam gondolatai oktatnak engem? Főleg ebben a posztmodern időben, ebben a posztmodern társadalomban, vajon amikor az ünnepek felől gondolkodom, akár a pünköst felől is, posztmodern talajon és meggondolásokkal ünneplek? Mert ha igen, akkor lehet, hogy nekem a pünkös nem több, mint a nyuszi által megnyomorított húsvét, vagy a mindenféle girlandokkal agyontűzdelt karácsony, és már nem lehet látni a felhajtástól a kicsi betlehemi jászolt, vagy a nyulaktól meg a tojásoktól nem lehet látni Jézus keresztjét és a feltámadást, és teljesen mindegy, hogy húsvét, karácsony, névnap, születésnap, sörfesztivál, pálinkafesztivál, riói karnevál vagy velencei karnevál, mindegy csak ünnepeljek, mindegy csak valamilyen formában tudjak kitörni a hétköznapok szürkeségéből, és aztán ugyanoda zuhanok vissza, ahonnan kiemelkedtem erre az ünneplésre, ami valószínűleg, hogy nem alkohol nélkül képzelhető el, vagy különféle ajzószerek nélkül, de mindenféleképpen nem hiszem el, hogy van más információforrás is a számomra, ahonnan valósággal ismerhetném meg az ünnepet, például a pünkösdöt, mert most ez van itt terítéken. Nem hiszem, hogy van természetfeletti információforrás, vagyis nincs Isten, és ha nincs természetfeletti információforrás, akkor azt jelenti, hogy nem is létezik semmiféle kinyilatkoztatás, nincs Biblia, és nehogy már megmondja nekem valaki a saját véleményét, hogy azt kell elfogadjam, ne zavarjon engem senki a saját véleményével. A kérdés az, testvéreim, hogy vajon a pünkösd ünnepén, ha valósággal szeretném a pünkösdöt ünnepelni a maga értelmében, a maga valóságában, van-e más alternatív gondolkodás, ami szerint megismerhetem? A megismerésnek van-e egy olyan alternatívája ezen a világon, ami a valóságot mutatja be nekem, tehát valóságosan látom a valóságot magam körül, és magamat is ebben a valóságban. Úgy néz ki, hogy van. Van egy másik felfogás, van egy olyan felfogás, ami számol azzal, hogy van természetfeletti információforrás, azért, mert létezik minden tudás. És ha létezik a minden tudás, az azért van, mert létezik egy minden tudó. És ez a minden tudó nem hallgat, hanem beszél hozzánk. Egy egész könyvet íratott meg a Bibliát azért, hogy jól lássuk a valóságot, és elküldte az ő lelkét, hogy azokat a kockákat, amik szükségesek ahhoz, hogy egyben lássuk a Krisztus történetet, az üdv történetet, hogy azt egyben lássuk, elküldte az ő lelkét, és erről szól a pünkös tulajdonképpen, hogy a világot lehet a bölcsesség lelke nélkül is értelmezni, de az értelmezés akkor biztos, hogy torz, és lehet a kinyilatkoztatás szerint Isten lelke által értelmezni, és akkor minden puzzle darab a helyére kerül, és látjuk azt a gyönyörűséges Krisztus történetet, ami ott áll a kijelentés középpontjában, és látjuk az egész üdv történetet, ami azzal zárul, hogy Isten végre együtt ünnepel az emberrel, az ő főművével, az ő képére és hasonlatosságára teremtett teremtményével. Ha számolok azzal az információval, amit Isten közöl a Bibliában, ha megkapom a bölcsesség lelkét, mint ahogy azok is megkapták, akik hallgatták itt Péter prédikációját, akkor rájövök, hogy a Bibliának igaza van, és a bűn miatt nem látja az ember a valóságot olyannak, amilyennek kellene, és a bűn miatt látja homályosan ezt az őt körülvevő világot, ezért is van szükség az Isten lelkére. Figyeljétek meg, milyen tökéletesen fogalmazta meg ezt Jézus még életében, amikor tanított itt bennünket 2000 évvel ezelőtt, és azt mondta, még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Azt is mondhatnám, hogy semmi, ami történt már eddig is ezen a világon, ami most történik és ami történni fog, egészen addig, ameddig eljön Jézus Krisztus vissza és megkezdődik az ítélet, semmi, ami történt, ami most történik és ami ezután fog történni, nem értelmezhető valóságosan az isteni kinyilatkoztatás nélkül és a bölcsesség lelke nélkül, akinek az érkezését, hiszen személy, akinek az érkezését ünnepeljük most, 2000 év múlva. Nos, ezért van az, hogy a pünkösd ünnepe helyet foglal egy olyan gyönyörű történetben, mint a Krisztus történet, mint az üdv történet, annak egy epizódja, és ennek az útnak a végén, az üdv történet végén kezdődik el tulajdonképpen a véget nem érő örökké való ünnep, amire Isten megteremtett bennünket erre a bolygóra. Ezért fejeződik be a Biblia azzal a hatalmas kiáltással a trón felől, ime az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, és ők népei lesznek, ő maga pedig az Isten lesz velük. Testvéreim, ez az örökké való ünnep, amire néz az egész üdv történet, és ami ünnepnek a részesei lehetünk, s ami ha elkezdődik, akkor ott lehetünk mi is ezen az ünnepen. Ez az ünnep vagy velem, vagy nélkülem, de meg lesz tartva. Ez az ünnep vagy veled, vagy nélküled meg lesz tartva. Ezért jól tesszük, ha figyelünk a bölcsesség lelkére, Isten lelkére, és engedjük, hogy megvilágosítsa gondolatainkat, engedjük, hogy megláttassa velünk az életpályánkat, az életutunkat, hogy jól lássuk magunkat ebben a történetben, ebben a Krisztus történetet felölelő, hiszen átfogjuk az értelmünkkel és a szívünkkel az egész Krisztus történetet, és a lélek érkezését, hogy elvezessen bennünket a teljes igazságra. Péter miután megkapta a bölcsesség lelkét, és meglátta az összefüggéseket, utána tartja ezt a csodálatos prédikációt, aminek a hatására 3000-en tértek meg, és megalakult az Isten országa felé vándorló gyülekezet, amelyiknek mi is részesei vagyunk, mi is részei vagyunk, és menetelünk az Isten országa felé, miután megvilágosít bennünket az Isten lelke ezekről a dolgokról, Istennek erről a tervéről, Istennek erről a titkáról, ami el van rejtve a kinyilatkoztatásban, de egyben, egészben lehet látni a Szentlélek Isten munkája által, akinek az érkezését ünnepeljük ezen a napon is. Péter miután tehát megkapta a bölcsesség lelkét, már jól értelmezte azokat a tanításokat, azokat a momentumokat, azokat a kirakós kockákat, igei kirakós kockákat, a történéseket, ami vele történt, és ami az ő látásában, hallásában történt. Nem úgy, mint pünkösd előtt, emlékezzetek vissza, nagyon érdekes, engem valósággal megfogott, amikor készültem erre a beszédre, hogy milyen közel van egymáshoz ez a két dolog, amit az Úr Jézus mond, figyeljétek meg. Amikor Jézus azt kérdezi, kinek mondanak engem az emberek, akkor Péter végül úgy válaszol, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És amikor ezt a kijelentést teszi Péter, akkor az Úr Jézus megdicséri, és szinte örömmel mondja Péternek, hogy boldog vagy Simon, mert amit most mondtál, azt nem a test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. És néhány verssel utána, amikor Jézus elkezd beszélni az ő tanítványainak a szenvedéseiről, hogy Jeruzsálembe kell mennie, és szenvednie kell a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, és megöletni, és a harmadnapon feltámadni, akkor Péter magához vonja Jézust, és megfeddi, és azt mondja szó szerint, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. És Jézus nagyon keményen helyre igazítja Pétert. Csupán egy néhány verssel, miután az atyától kapta a kijelentést, hogy mondja azt Jézusra, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, most pedig úgy néz ki, mintha a sátán használná fel a gondolkodását, és Jézus ezt ki is fejezi ebben a kemény rendre utasításban. Miért, testvéreim? Azért, mert ez még a lélek kiáradása előtt van. Még a bölcsesség lelkét akkor nem kapta meg Péter. Most viszont, mikor már megérkezett a pünkösd alkalmával, az Isten lelke, a bölcsességnek lelke, azért mondom ilyen sokszor, hogy lássuk, lehetetlen bölcsnek lenni Isten lelke nélkül ezen a világon. Lehet az ember nagyon okos, lehet nagyon intelligens, de bölcs csak akkor, ha megkapta a bölcsességnek a lelkét. Ugyanis hiába okos az ember, hiába van Nobel-díja, lehet bármilyen magaslatra eljutni kognitív módon ezen a világon, testvéreim, az Isten bölcsessége nélkül, a bölcsesség lelke nélkül nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudom, hogy honnan jöttem, nem tudom, hogy hova megyek, és nem is fogok megérkezni a rendeltetési helyemre, ha nem használhatja a mindenható Isten a bölcsesség lelkét arra, hogy engem útba igazítson, irányítson, tanácsoljon, megfedjen akár. Nos, Péter azt mondja a tanítványainak, azt mondja azoknak, akik hallgatják őt, miután a bölcsesség lelke által a Krisztus történetet már egyben látja és érti az Isten tervét, azt mondja, atyám fiai férfiak, Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is itt van nálunk mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. És már az is érthető, testvéreim, a bölcsesség lelke által, hogy a Sámuel könyvében a következő igét, amit találunk, beilleszkedik ebbe a sorba, a kijelentésnek ebbe a sorába. Ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, mondja Isten Dávidnak, és szilárdá teszem az ő királyságát, ő épít házat, nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz nekem. És érthető a krónikákban megfogalmazott üzenet is. Így ült Salamon az úr trónjára, apja Dávid után, eredményesen uralkodott, és egész Izrael hallgatott rá. És bár Salamon öregkorára eltért attól az úttól, amiben a munkássága elején találtatott, és az utódai egyre gonoszabbak lettek, sőt, egyre gonoszabb lett Izrael története, gondoljunk Asszíriára és Babilonra, de jött a csemete, jött a vesszőszál, akiről Ézsaiás beszél, és akire azt mondja a Filippiekhez írott levél Pál apostol által, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, Jézusról van szó, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és amikor emberré lett, még ebben az emberré válásában is tovább megalázta magát egészen a keresztfának haláláig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez az a gyönyörűséges Krisztus történet, ez az a Krisztus himnusz, amit Pál ilyen szépen egyben lát, és amit Péter pünkösd után, a lélek érkezése után, a bölcsesség lelkének érkezése után szépen egyben látja az egész Krisztus történetet, és ezért folytatja úgy a felolvasott igény körül, a 32. és 33. versben, ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, és amint halljátok is, és tovább folytatja. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És figyeljétek meg, testvéreim, nem csak Péter látja egyben, látja jól, látja helyesen az igazságot a Krisztus történettel kapcsolatban, önmagával, az üdvösséggel kapcsolatban, ezzel az egész világgal kapcsolatban, hanem a tömeg, aki hallgatja ezt a gyönyörűséges, kijelentésszerű pünkösdi prédikációt, a tömeg is a bölcsesség által, a megérkezett lélek által érti, és megérti, hogy miről van szó, önmagára nézve. Ezért hallgassátok tovább, hogy mondja az ige. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? És akkor Péter úgy válaszolt, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Miután a Szentlélek által, a bölcsesség lelke által az egész tömeg megértette azt, amit Péter mond, azon nyomban megszomorodtak a szívükben, látták, hogy nagy hibát követnek el Jézus Krisztus figyelembe vétele nélkül, nincs más esély, és meg is kérdezték, hogy na most már akkor, ha így van, ha már értjük, hogy bajba vagyunk, most már mit tegyünk? És akkor mondja Péter, hogy Isten csodálatos gesztusa, kozmikus gesztusa, hogy még a világ teremtése előtt már kiválasztotta az ő fiát, akit elküldött üdvözítőül ennek a világnak. Nos, ha már értjük, hogy a bűn az, ami adja a torz látásunkat, és a bűn az, ami elszakít bennünket az élő Istentől, és a bűn az, ami megakadályozza, hogy végül eljussunk arra az örök ünneplésre, amikor a Teremtő együtt ünnepel a teremtményeivel, ezért kell nyújtsuk a kezünket a szabadulás után. Isten ezt a kozmikus gesztust tette felénk, a mi gesztusunk az, amit mond. Merítkezzetek be, keresztelkedjetek be a Jézus nevére, és megkapjátok a lélek ajándékát, mert a lélek nem csak felvilágosít bennünket arról, hogy milyen helyzetben vagyunk Isten nélkül, nem csak megtanít arra, hogy az Istennel való közösségben vándor, ha az Istennel való közösségben vándorolunk, akkor megérkezünk a véget nem érő ünnepbe, hanem a Cselekedetek könyve megvilágosít egy másik puzzle darabját ennek az egész tudásnak, ennek az egész titoknak, s azt mondja, a tudatlanság idejét azért elnézi az Isten, most viszont azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy térjenek meg, mivel rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a földkerekséget igazságban egy férfiú által. Kedves testvéreim, miután a pünkösd lelke, az Isten lelke megérkezett hozzánk, és itt van, meg akar győzni bennünket arról, hogy a bűn az, ami tönkretesz bennünket. A bűn okozza a tragédiánkat. A bűn szakított el bennünket Istentől, de Isten cselekedete, hogy elküldte az ő fiát, az ő halálára tekintve, az ő feltámadása által újra közösségben lehetünk a mi mennyei atyánkkal. Ezért mondja Jézus a jelenések könyvében a dicsőségből, miután elmegy és elküldte a lelket, így üzen János által. Aki győz, annak megadom, hogy velem üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Ki fog ott lenni az ünnepen? Azt mondja Jézus, hogy aki győz. Tudjátok, testvéreim, ki lesz az, aki győz? Aki hagyja, hogy a lélek megvilágosítsa, aki hagyja, hogy a lélek oda küldje Jézushoz, a megváltóhoz, aki hagyja, hogy a lélek megmagyarázza számára, kapaszkodj bele a megváltóba, kapaszkodj bele a szabadítóba, kérjed a bűneid bocsánatát, imádkozd azt, amit Jézus mond, ne engedj a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, és bocsásd meg a bűneinket. És miután kapcsolatba kerültél az élő Istennel, a győzelem azt jelenti, amire a zsidókhoz írt levél figyelmeztet bennünket, vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Úgy gondolom, testvéreim, a lélek segít a győzelemre azáltal, hogy nem enged elszakadni Krisztustól, ha már egyszer megtaláltam, ha már egyszer közösségben lehetek vele. Ezért mondja Péter, mikor megkérdezi a tömeg, hogy mit tegyenek, térjetek meg, kezdjetek el másképpen gondolkodni mindenről, engedjétek meg, hogy a lélek tanítson meg benneteket arra, amit tudnotok kell, hogy a lélek mutassa be nektek valóságosan a valóságot, ami körülvesz benneteket, és aminek részei vagytok, és a bemerítkezés, vagy a keresztség nem a test szennyének a lemosását jelenti, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, más fordítás szerint könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. Testvéreim, többször is elmondtam már, nekem nagyon-nagyon tetszik ez az igevers. Megmondom miért. Mert amikor imára kulcsolom a kezem, akkor imádkozik a kezem, imádkozik az agyam, imádkozik a szívem, imádkozik a nyelvem. Amikor letérdelek az én atyám elé, imádkozik a térdem, imádkozik a kezem, imádkozik az eszem, imádkozik a szívem, a nyelvem. De azt mondja Péter, hogy amikor víz alá merítnek bennünket, amikor a bemerítkezést gyakoroljuk, amikor komolyan vesszük ezt a jelképes cselekedetet, amit Isten ajánl a számunkra, azt mondja, hogy ez nem a test szennyének a lemosása, hanem itt minden porcikád, ami alámerítkezik, minden porcikád könyörög Istenhez tiszta lelkiismeretért. És az Úr Jézus azt mondta, aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm magamtól. Engedjétek, testvéreim, engedjük, hogy a lélek, a bölcsességnek a lelke tanítson bennünket, a bölcsességnek a lelke vezessen el bennünket Jézushoz. Ha már ott vagyunk, akkor tartson meg Krisztusnál, őrizzen bennünket, nehogy hitetlen és gonosz szívünk legyen, és valamilyen formában elszakadjunk az élő Istentől. Maradjunk vele közösségben, mert ez a közösség vele soha nem ér véget. Amen.